الله خدای الذي هغه ذات جعل لكم الليل چې ګرځولې ده ستاسو دپاره الليل شپه لتسكنوا فيه سکونت په دغه کښې وکړي نو قرار ارام په کښې کښې وکړي خپل بدنونه په کښې کښې وسا کړي او النهار او ورځې بیا ګرځولې ده مبصرا مبصر نو هغه بیا داسې ده هغه بصارت ورکوونکی نو داسې په هغه کښې بیا شان وویني کارونه په کښې کښې وکړي ان الله لذو فضل قائم بفضل دي على الناس فخلقوا بالي ولكن اكثر الناس لا يشكرون اكثر فخلق ده الله ده ونعمته شكر نواي ذلكم الله ده غزات ده خارونا كي لا الله خير ربكم رب تج خالق كل شيء خالق ده الشيء لا اله الا الله الا هو فانا تؤفكون فاقم تؤفكون تاكني لديدنا سفحوري او دا خپل دروغونه هغه وایه نو افقو و دې درواغو ته وایي څه کم تاسې دروغونه جوړوئ نو دا ځان ته پلمې جوړوئ هغه د حق څخه رجوع و باطل ته هغه خپل د پلمو په واسطو کوئ قدالي قد ارقم یعفق الذین قانو بآیات الله یجحدون نو دا ارقم لکه دا وایه چې تاسې د دې دینه واوسه د رقم یعفقون نو هغه اول شوي دي اوښتي دي الذین هغه کسان قانو چې وبې آیات الله په آیاتو د خدای یجهدون هغوی انکار کوه الله خدای الذي هغه ذات جعل لکم الارض چې ګرځولې ده ستاسې دپاره ځمکه قرارا قرار والسماء اسمان بیا بناء باغ وصورکم او مصور کړي یاستکم تاسې تشې کې صورتونه در کړي دي څنګه نو خاص صورتونه یې په تاسې اغوستي دي په احسن نو حسن کړي دي صورکم صور ستاسې صور ستاسې حسن کړي دي زکات د انسان قسم صورت ته هغه و بل چا ته الله نه دی ورکړی نو لکه دا د نورو ګردو شانو د ګردو شانو تر صورو یې دا د انسان صورت هغه موزین ګرځولی دي لکه هلته هغه تفسیر قرطبي هغه یو ځای دا را نقل کوي په دغه تحسین کښې د صورت ته د انسان چې الله دا د انسان صورت ته هغه داسې حسن ګرځولی دي نو یو واقعه دا را نقل کوي چې یو وخت کښې یو وزیر و د یو باچا نو هغه د یو خپلې ښځې سره یې ډېر محبت درلودی نو ډېره هغه پر ګرانه وه نو خود به ښایسته وه یا به درته ښایسته معلومېدله خو ډېره پر ګرانه وه نو دا دی چې یو شپه بس یو پله ناڅاپه د ده تر خوله دا خبره ووتله نو هغه ښځې ته وایي وایي که به ته تر دغه سپوږمۍ نه یې ښایسته سپوږمۍ ده د څوارلسم سپوږمۍ ده نو ته به پر ما طلاقه دا الفاظ د طلاق یې وویله نو هغه ښځې بس دستي ځینې دورې سه ورته خو ما طلاق را کړي نو ځکه سپوږمۍ خو وګوره زه وګوره سپوږمۍ خو تر ما ښایسته ده نو زه خو تر سپوږمۍ نه یم ښایسته نو دی توبه چې ته خو رښتیا مصیبت را ته جوړ شو دا مې څه کوه بدله خپل د خولو تر خوله ووتې نو سهار راغلې و باچا ته یې هغه شکایت وکړي چې نو دا خو زما تر خوله داسې لفظ ووتې او دا ښځې سره زما محبت هم زیات کړي نو ونیسې نو طلاق بیې لا هم چې طلاق اخېستې و خو نو لا بل مصیبت ورته نو هغه دا و چې هغه دغه باچا باره دا هغه وخت کښې دا د ده د دربار نو څه علما وه هغه یې سر را جمع کړله دا د ده ضرورت یې ورته ووایه چې دې سړي خو داسې ویل دي دا ښځه اوس په طلاقه ده که نه نو په هغو کښې یو عالم حنفي وو یعنې دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه یې د مذهب یو عالم وو نو دا نورو خو ګرده ویله چې طلاقه ده خو طلاقه ده نو سپوږمۍ خو خامخا پر هغه باندې ښایسته ده نو هغه دا ښځه پر دې سړي باندې طلاقه ده دا یو دغه نه نو چې نیکه وه نو هغه باره باچا ورته وویل چې ته ولې دغه نه کوې ده ویله ول خو زما رایه داسې ده چې د دې نورو څه پر خلاف باندې ده نو دا ګرده پر یوه خوا دي زه پر بله خوا یم نو هغه ورته وویل چې ویې وایه نو خپله رایه خو ووایه نو ول زه دا وایم چې دا ښځه نه ده په طلاقه ولې خو الله هغه دی د دې انسان د تخلیق په شان کښې چې احسن التقویم وایي نو چې هغه احسن التقویم سو نو تر ټولو احسان څوک چې غدا افغان تبذیل یې پکې کې ویلې ده، نو معلوم دا ده چې دا د انسان سور چې سورت چې دی دا تر دې نورو شیانو تر سورو د دې نورو مخلوقاتو تر سورو هغه احسان سورت دی. نو په نورو مخلوقاتو کې خو سپوږمۍ هم ده، نو د سپوږمۍ تر سورت هم د انسان سورت چې دی هغه حسن سورت دی، انسان تر هغه ښایسته دی. نو چې انسان تر هغه ښایسته سونه بیا وسته ده، نو هغه نورو علمام د ده سره پر دې خبره باندې باره متفق سه، د هغه خپلې رایې څخه یې رجوع وکړله، نو دا باره د ده پرته یې هغه سړي ته وویله چې ښځه در باندې طلاقه نه ده. نو دلته دا آیات هم پر دغه باندې دا دی، نو ولې خو دا دی چې په احسنه صورتهم ډېرې حسن ګرځولي دي سور ستاسې، نو پس خو مو هغه نو په زړه دی هېبه دا سور د ځای د دې انسانانې، نو د انسان څخه جدا د هغه نورو شیانو سور د راغو دا د انسان صورت چې دی هغه احسن سنو. او رزقکم او په رزق کې درکړی دي کوم ښایسته مینه طیبات له هغه لذیذو شیانو کې ښایسته شیان په رزق درکړی دي، دا یو څومره حکیم ذات ذلکم دغه چې دی ربکم رب ستاسو داسې رب دی چې ستاسو داسې تربیه کوي، نو چې دا مراد دی نو فتبارك الله رب العالمين، نو فتبارك ربي مبارك دي رب العالمين رب المخلوقات. هو الحي دا غرب دائم الحياة دي لا إله مستقدر إلا هو فدعوه لي هو دا خداي مخلصين له دي ومقبل سنة نو خد بتاي دا جن فتغى على كوري قاسوي نو بل چاته به نو د دې څه حصه هغه نه ثابته وي، یعنې بل څوک به په دې دین کې د دغه الله سره نه شریکوي. نو په دې کې هغه اثبات د توحید اوس چې الله د دې واحد دی او بیا دا تفریح وکړه ده الحمد لله رب العالمين. نو دا د حمد ویل پر دغه توحید باندې سوره قل ورته وایه چې اني نهیتم، نو دا خلق چې ستا سره وجه توحید ته نه راځي نو ته ودې ته وایه وایني نهیت وزنه حصه وایمه. نو دا داسې و چې دغه د کفارو سرداران عبدالله ابن عباس ته خبره کوي وایي ولید ابن مغیره او دغه رقمه دغه شنبه دغه چې و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وویله ویلی ولدته خبرې څخه چې دا څه کوي په دې څه ته رجوع وکړه وجل تدخل اباو ان قد بيجا دا شانو مستر اقرا دي چې ستاسو رو بدا چې او کو ستاسو رو بدا چې او کو سرداري پتا پتر کو پیسه بدر کو خو تا دا خبر پریز دا چې دا کی کیا دا توحید اواز تفسی پریز دا نو ها خو رسول الله صلی الله علیه دا توحید اواز نه پریسو نو الا هوای چې توحید ته دای شو وا چې انی نو هی تو زنه حساب ان دې څه عبادت چې زه عبادت وکم ان الذين لا غشان تدعون تشتي بولي من دون الله ما سوى الخرايات. لما جاء هذا وقت جاء الشراء تجيه وكيني الشراء الذي وما سأل بينات ودلائل من ربي دجاني بس رب زما وما سأل دلائل بتوحيد رانا نوزد هذا الشيء شرك سنجس وأمرت وزأمر سويم أن تجي أسلما شزك انقياد تابداري وطن يا رب العالمين رب لرد مخلوقاته. هو ذا رب الذي هغزات خلقكم في تاكي في داخلية من تراب ثم من نطفة بيامد نطفية في داخل ثم من علاقة ثم يخرج بيانا باسكم تاكي كتلا مشني ثم يتبرو أجدكم بيانا أغد تربية كي يساكي يتبلغو كتاكي ورسيس أشدكم وقوات تاكي نو بیا تاسو ژوند دی پرې دی ثم نه تكونو چې تاسو شيوخا شيوخسي ثم وقوم من ومنكم بعض تاسو من هغه څوک چې توفى چې هغه وفاتيږي من قبل مخکي مخکي تر دې شي وخت او بعد دې تیوي چې هغه پاتې کیږي او تاسو دا ژوند کوي تاسو پاتې کیږي دې تبلوغو چې تاسو ورسېږي اجل مسمى وهذا أجل مقرر تا أغاد على فعل الجساء على حساس دفار مقرر قريري ولعلكم تاكلون نشاي تاش لرأي تاش وفو يغي فدغة جدادات خالق قرائي نو دا واحد خدای دی او دا قدرت هم پر دغه باندې لري چې دوهم خپله هم زموږ اعاده بیا وهو دا غره الذي هغه دی یحیي چې حیات ورکوي ونور ته ویمیتو مرګ ورکوي وإذا فقد خزاوك أمرا عند وجود أمر يجب وإذا إجاد أمر نوك إنما يقول ويل له إن شئت كل موجود فنكون على موجود